देखया मैं चांद देखया नूरा वाले सितारे देखया पर तेरे जैसा ना कोई देखया मैं लगता है निगाहों में तेरी बिन डूबे रहना ही नहीं मुझे इश्क ये करने से अब कोई भी ना रुक सकेगा ओ हारे आ मैं दिल हारे आ ओ हारे आ मैं दिल हारे आ ओ हारे आ मैं दिल हारे आ मैं हारा तुझ पे ओ हारे आ मैं दिल हारे आ ओ हारे आ मैं दिल हारे आ ओ हारे आ मैं दिल हारे आ मैं हारा तुझ पे तुझ पे ओ ओ ओ ओ ओ खुली आंखों से देखा वो हसीं ख्वाब है तू दिल में जो उतर जाए वो प्यारी बात है तू खुली आंखों से देखा वो हसी ख्वाब है तू दिल में जो उतर जाए वो प्यारी बात है तू तेरे नाम का नशा नशा है जुबान पे छा गया इस बेखुदी में डूब खुद को ना रोक सकया ओ हारे आ मैं दिल हारे आ ओ हारे आ मैं दिल हारे आ ओ हारे आ मैं दिल हारे आ मैं हारा तुझ पे मैं हारा तुझ पे बिंदु उस धुन की तरह थी वो धुन जो आप एक बार सुन ले सारी जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती।